בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות הכשר כלים הלכה ד'. ההלכה חולקה לשתיים בגלל האורך. הקלטה ראשונה מתחילת ההלכה עד עוד חפה. הלכות הכשר כלים ובו עניין ספירה ושבועות, על פי התורה והינה פי שניים ברוכחה אליי, בליקוטי א' סימן סמכבב, עיין שם כל התורה. כי קודם שמוציאים מכוח אל הפועל, אז היה כוח והפועל אחד. וצריך כל אחד להשתדל ולהוציא מכוח אל הפועל, לפתוח הידיים, שיהיה נמשך ונפתח הרוח דלתתה מן הרוח דלאלה וכו' וכו'. וכל המצוות והעבירות תלויים בזה וכו' לעיין שם. ולהוציא מכוח אל הפועל הוא על ידי הדיבור וכו'. וזה זוכין על ידי אמת וכו'. וצריכים לעשות נקודות לאותיות, והם נעשין על ידי הכיסופין והחשק דקדושה. שעל ידי זה משברין כל המניות שבעולם, אם מתגבר שיהיה לו חשק חזק כפי המניעה. כי המניעה לא באה אלא בשביל החשק וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. א', כי כל אדם צריך לעסוק בתיקון הבריאה, כי הכל צריך תיקון. כי אף על פי שהשם יתברך כבר ברא את כל הבריאה, אבל הכל נברא מחוסר תיקון כידוע. כי הכל נברא בשביל האדם שהוא איש הישראלי, שהוא יעסוק בתיקון הבריאה, ויהיה נחשב כאילו הוציא את הבריאה מכוח אל הפועל כפי תיקון מעשיו, על פי התורה הקדושה, שבשביל זה נברא הכל. כי כל הבריאה בגין דהשתמודעין לה, כדי שיכירו וידעו אותו יתברך על כל דבר ודבר של הבריאה. וכל זמן שאין אדם לעסוק בזה, אזי נחשב כל הבריאה לתוהו ובוהו. ועל זה נאמר לא תוהו ורעה לשבת יצרה, שיהיה העולם מיושב מבני דעה יודעים ומכירים את ריבונם על ידי כל פרטי הבריאה. וזה בחינת כלל התורה והמצוות, שבשביל זה נברא הכל. כי כפי המצווה שמקיים איש הישראלי, כמו כן הוא מוציא חלק מהבריאה מכוח אל הפועל. למשל, כשמקיים מצווה ציצית, אזי לפי הקדושה והטהרה וידיעת אלוקותו ידבח, שממשיך על ידי קדושת מצוות ציצית, כמו כן הוא מתקן חלק מהבריאה, ונחשב כאילו אתה הוציא זה החלק מהבריאה מכוח אל הפועל. וכן בשערי כל המצוות. ועל כן היה כל העולם תלוי עד שישה בסיוון שקיבלו ישראל את התורה, כמו שכתוב, נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. כמו שדרשו רבותינו זה על מקרא זה, על מתן תורה, שאז נתבסס ונתקיים העולם. כי קודם קבלת התורה נחשב כל העולם לתוהו ובוהו, וכאילו עדיין לא נברא כלל. ב. וזה בחינת אלה תולדות השמיים והארץ בעבריהם. ודרשו רבותינו ז"ל באברהם. כי רק כשבא אברום אבינו לעולם שממנו התחיל המשכת דרך התורה בעולם, אז די כנאמר בעבריהם, כי מאז מתחיל הבריאה, כאילו אז נברא העולם. וכן אמרו רבותינו ז"ל על פסוק בוראך יעקב, עולמי עולמי, מי בוראך? יעקב בוראך, שהם כלל ישראל. שכל אחד מישראל כפי קדושתו, כפי קיומו את התירה, כן נחשב כאילו הוא ברא את העולם, ונחשב שהוא מוציא מכוח אל הפועל את הבריאה כפי מדרגוסוי. כי עיקר תיקון הבריאה, עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל, הוא להוציא הדעת והשכל דקדושה מכוח אל הפועל, כמו שכתוב במקום אחר, שיש שכל בכוח ויש שכל בפועל. ועיקר השלמות להוציא השכל האמיתי דקדושה מכוח אל הפועל, לגלות אלוקותו בעולם, שזה עיקר תיקון הבריאה וקיומו. כי כולם בחוכמה עשית. כי עיקר שלמות כל פעולה הוא שידע מי פעלו ועשהו, שיתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו'. וכמו שכתוב, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש וכו'. ג. כי עיקר השלמות שיתפתחו הידיים וניכר ונתגלה הרוח דלתתה ויצא מכוח אל הפועל מהרוח דלאלה כמו שכתוב שם. אבל העיקר שאחר התפתחות הידיים שהם בחינת שתי הרוחות, שתי היודין הנ"ל, יהיו עדיין גם אחר כך קשורים ומיוחדים בתכלית הייחוד, שהיא הרוח דלתת המושך ומקבל חיות בכל רגע מהרוח דלאלה. דהיינו שהרוח דלתת הבחינת פועל ידע ויקיר בכל פעם מי למעלה ממנו, כמו שאמרו, דע מה למעלה ממך. שידע שכל חיותו וקיומו מהרוח דלאלה. ועל ידי זה נמשך עליו בכל פעם חיות מהרוח דלאלה. ועל ידי זה הוא מוציא מכוח אל הפועל בכל פעם, שמוציא חיות וקיום הבריאה מלמעלה מחדש בכל עת. וכל זה נעשה על ידי קיום התורה והמצוות כנ"ל. כי להפך, כשחס ושולם עובר עבירה, אזי נסתלק החיות דקדושה מהפועל וחוזר למעלה ונעלם בה בכוח, ונשאר כמת בלי חיות. ואזי שורה עליו רוח הטומאה חס ושולם כפי פגמו, ועליו נאמר ונרגן מפריד אלוף. כי כל עניין הנ"ל כלול בתמונת א' כמו שמבואר שם. כי הרוח דלאלה בחינת י' בראש הוא י' שעל האלף. והרוח דלתתא שהוא י' בסוף הוא בחינת י' שתחת האלף. והקו שבאמצע הוא בחינת ו', בחינת פתח וכו' כמו שמבואר שם. ועיקר השלמות כשהי' בסוף מקבל מהי' שבראש על ידי הו' שבאמצע. אבל כשעובר עבירה חס ושולם פוגם בהתפתחות הידיים כמו שכתוב שם. ואזי נסתלק החיות מהפועל. ואין היוד שלמטה יכולה לקבל חיות דקדושה מהיוד שלמעלה. ועל כן הוא נרגן מפריד אלוף, שעושה פירוד בין האלף. כי עיקר הייחוד והתיקון הוא בבחינת והחיות רצו ושוב, שיהיו נפתחין הידיים שהם השני יודין, ואף על פי כן יהיו מקושרים ומיוחדים בתכלית הייחוד. אבל כשפוגמין חס ושולם, שאז נסתלק החיות מהפועל וחוזר ונתעלם בה בכוח, אזי נשאר הפועל נפרד משורשו ושורה עליו רוח החיצוני. הוא מקבל חיות דרך הסתרא אחרא, זהו עיקר הפירוד בחינת נרגן מפריד אלוף חס ושולם. ועיקר הפירוד והפגם הוא פגם האמונה, כי על ידי כל אביירה נמשך פגם אמונה, עד שנעלם ממנו שהפועל נמשך מהכוח, ואינו מכיר וזוכר מי בראש. ועל כן יש תקנה בתשובה. ועיקר התשובה שישוב מיד לשורשו בבחינת אלך ואשוב אל אישי הראשון. שיזכיר את עצמו, אחר כל הפגמים שפגם בעוונותיו המרובים, אף על פי כן בכל מקומות ממשלתו יסבוח. ובכל מקום שנדחה ונפל לשם, גם שם מקבל חיות רק מהשם יסבוח. ויקשר את עצמו בכל מקום שהוא להשם יסבוח. וכל זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי צדיקי אמת ותלמידיהם שזכו לבחינת פי שניים, הנאמר בהתרא הנ"ל. כי זה כלל. כי כשהאדם מקלקל ופוגם חס ושולם, אי אפשר לו לתקן על ידי אותה בחינה בעצמה שפגם שם. רק הוא מוכרח לקבל התיקון ממקום הגבוה ביותר, ממקום שפגם בו, ועל ידי זה ייתקן. וזה עיקר בחינת תשובה שהיא גבוה מהתורה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם. כי אי אפשר לו לשוב לשורשו, כי אם על ידי שיקבל חיות ותיקון ממקום הגבוה יותר. ועל כן באמת אי אפשר להיתקן, כי אם על ידי הצדיק הגדול במעלה האמיתי. וכל מה שפגם וקלקל יותר, הוא צריך רבי גדול יותר, כמו שכתוב בתורה מישרא וכו'. ועל כן, עיקר תיקון התשובה הוא על ידי בחינת פי שניים הנ"ל. דהיינו כשזוכה לבוא אל הצדיק בכל פעם שעל ידי זה זוכה לבחינת פי שניים כמו שכתוב שם. שעל ידי זה נמשך עליו קדושה וחיות ממקום גבוה ועליון מאוד בכל פעם יותר. ועל ידי זה יכול להתקן בכל פעם אף אם עובר עליו מה שעובר. כי בעניין פי שניים הנ"ל יש דברים בגו. כי אף על פי שהוא נמוך וקטן במעלה מאוד מאוד, ויודע בעצמו שאין בו נקודה כטיפה מן הים מקדושת ומעלת והשגת רבו. אף על פי כן דברי התורה הזאת אמת ויציב, כי אף על פי כן, אם הוא רגיל לפני רבו בכל פעם, מקבל נפשו בהיעלם ובהתקסיה בחינת פי שניים, שנמשך עליו חיות וקדושה מהרוח דל אלה שנמשך על רבו וכולי כמו שכתוב שם, שעל ידי זה דייקה יש לו כוח להתקן ולהתקיים. כי השם יתברך גדול מאוד ולגדולתו אין חקר. והוא יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. וכל מה שהאדם חותר ומתייגע למצוא דרך לשוב להשם יתברך, אף על פי שאינו עולה בידו, אין שום יגיעה נאבדת חס ושולם. כי לית ראות התאבד יתאבד. והעיקר הוא התקרבות לצדיקי אמת ואנשיהם. כי עיקר שלמות הצדיק האמת הוא שאינו עומד על מדרגה אחת, רק בכל פעם הוא עולה מדרגה לדרגה, שזה בחינת הסטלקס, כמו שכתוב שם. ומי שזוכה לעמוד לפני צדיק הזה בכל פעם, נמשך עליו בכל פעם בחינת פי שניים, שעל ידי זה מקבל חיות בכל פעם ממקום גבוה יותר. כי בכל פעם נמשך עליו בחינת תארת פי שניים ממדרגה גבוה, כפי המדרגה שזכה הצדיק לעלות ולהסתלק אליו עתה. ועל ידי זה אין שום קלקול ופגם שלא יוכל להתקן. רק העיקר שלא יתרחק מהצדיק לעולם חס ושלום בכל מה שיעבור עליו. ד. וזה בחינת ל"ג בעומר. בחינת הילולה דרבי שמעון בר יוחאי. בחינת גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. כי הצדיק הגדול מתייגע כל ימיו בהגיעות עצומות מאוד בשביל תקנות ישראל להשיבם כולם לאביהם שבשומיים. אבל הבעל דבר מתגרה מאוד מאוד בנפשות ישראל, בפרט בסוף הגלות הארוך המר הזה. הוא מחטיא אותם בכל פעם יותר. אבל הצדיק הזה אינו מניח את מקומו ועולה בכל פעם למדרגה גבוה ועצומה יותר ויותר. הוא משיג וממשיך חסדים גדולים ורחמים רבים יותר ויותר בכל פעם, עד שיכול לתקן גם הפגמים והקלקולים האלו. כי כל מה שעולה למדרגה גבוה יותר, הוא משיג גדולת הבורא יתברך יותר, הוא משיג חסדו ורחמיו וטובו יותר. כי עיקר גדולתו יתברך הוא רחמיו וחסדיו יתברך. כי חסד נקרא גדולה כמו שכתוב לך השם הגדולה זה חסד כידוע. אבל בעוונותינו הרבים מתגבר הבעל דובר כל כך כל כך עד שצריך הצדיק לעלות למדרגה גבוה כזאת שאי אפשר לעלות אליה בחיים חיותו בשום אופן. על כן ההכרח שיסתלק בשביל זה. ואז עולה למקום שעולה עד אשר לא ישקוט כי אם קילה הדבר שיגמור מה שהתחיל שיתקן הכל יהיה איך שיהיה. וזה בחינת הצדיק כבד ואין איש שם הלב. ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. שעיקר הסתלקות הצדיק היה מפני הרעה, שהדור קלקלו כל כך עד שאי אפשר לתקנם כי אם על ידי הסתלקותו כנ"ל. אבל על ידי הסתלקותו יתקן הכל, כל מי שירצה להתקרב לתורתו הקדושה שהשאיר, על ידי ספריו הקדושים ותלמידיו הכשרים שקיבלו ממנו בחינת פי שניים כנ"ל, אף על פי שהם קטנים במעלה וכנ"ל. אף על פי כן, הערת בחינת פי שניים שהוא בחינת הערת הרוח דל אלה, שנמשך בכל עת שעלה ונסתלק מדרגה לדרגה. בפרט בחינת הערת הרוח דל אלה שנמשך בעת הסתלקותו ממש, זה אינו נפסק לעולם, כי גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. וזה תוקף השמחה של הילולה דרבי שמעון בר יוחאי ביום הסתלקותו הקדוש. אף על פי שלכאורה היה ראוי לבכות מאוד ביום הסתלקותו, אף על פי כן נוהגים לשמוח מאוד. ועיקר השמחה הוא שאנו שמחים בהשארת תורתו הקדושה, שהשאיר לנו ספר הזוהר הקודש, שעל ידי זה איפקון מגלותה. ועל כן עיקר קיום העולם הוא בזכות הצדיקים שוכני אפר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אלמלא תפילת הצדיקים שמתו, שמתפללים על החיים, לה אב המתקיימה עלמה. ועל כן אפילו מוישה רבנו, אולו ושולוים, שהתפלל על ישראל, ביקש בזכות אבות, כמו שכתוב, זכור לעבדיך לאברהם וכו'. וכן עיקר גאולת מצרים היה בכוח עצמות יוסף, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי בסוף הגלות מתגברת הסתרא אחרא ומתפשטת לאורך ולרוחב כל כך, בבחינת ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו וכו'. עד שאי אפשר להכניע ולהשפילה כי אם בכוח הצדיקים שנסתלקו, שהם גדולים במיטתן יותר מבחייהם, שעולים עד אין סוף וגומרים ישועות ישראל בשלמות מה שלא היו יכולים בחייהם. בפרט אתה בסוף הגלות האחרון הארוך המר הזה, שאין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים ועל הזכות וכוח של הצדיקי אמת שוכני אפר וכנל. וכמו שכתוב, טובתי בל עליך לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם. אבל אי אפשר לנוק ולקבל מהשארת תורתם הקדושה של הצדיקי אמת, כי אם על ידי שבירת מניות, על ידי עוצם החשק והכיסופים להתקרב לנקודת האמת, כמו שמבואר שם עניין זה בעריכות בהתרי הנ"ל, עיין שם. וזה בחינת עומר שעורים וספירה קודם קבלת התורה. כי על ידי הנפת העומר שעורים ממשיכים קדושה על ישראל, שיהיה להם כוח לשבר כל המניות העצומות המשתתחים בכל פעם, למנוע להתקרב לנקודת האמת. כי שעורים מאכל בהמה שהיא העדר הדעת, שהוא בחינת מניות. כי עיקר כל המניות הם מניות המויח, כמו שמבואר במקום אחר. כי מי שיש לו יישוב הדעת אמיתי ואינו רוצה להטעות את עצמו, בוודאי יבין היכן האמת. ובוודאי לא יהיה נחשב לו שום דבר למניעה, אף אם יעבור עליו מה. וישבר הכל על ידי תוקף חשקו וחיסופיו ורצונו החזק אל האמת. כי המניעה היא רק בשביל החשק, כמו שכתוב שם. ועל ידי הנפת העומר שעורים זוכין לזה. להמתיק הדינים, לבטל המניות, להניף המניות בחינת שעורים למעלה, שיתהפכו כל המניות לתוקף החשק והרצון, שעל ידי זה ישבר כל המניות ויתקרב אל הקדושה שהוא בחינת קבלת התורה בשבועות. כי עיקר קבלת התורה היה על ידי בחינת ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים, שהוא בחינת שבירת המניות על ידי הדעת. שיודעין שגם במניעה בעצמה נסתר השם יתברך, כמו שמבואר בסימן קט"ו על פסוק זה עיין שם. וזה בחינת ספירה שסופרין הימים לעומר. כי כל התאבות הימים הם בחינת מוצאים מכוח אל הפועל. כי שבעה שבועות של ימי הספירה הם כנגד שבעת ימי בראשית, שכל יום כלול משבעה. ובכל יום היה בו בריאה מיוחדת שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל. ועל כן צריכים לכוון בכל יום לתקן הבריאה שהיה באותו היום, כמובן בכוונס. לכוון בכל יום מהשבוע כפי הבריאה שהיה באותו היום. ועל כן היו אנשי המעמד עוסקים בכל יום בפרשת בראשית, והיו קוראים הבריאה של אותו היום. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי עיקר הבריאה שבכל יום משבעת ימי בראשית היה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. שעל ידי זה יהיה עיקר תיקון הבריאה שבכל יום, שאז דייקה יהיה נחשב כאילו אז יצא מכוח אל הפועל חלקי הבריאה שבאותו היום וכנ"ל. ועל כן, קודם מתן תורה סופרין הימים לעומר. להמשיך תיקון השבעה ימים שבהם הייתה כל הבריאה, לתקן ולזכך הימים שנוכל להוציא בהם קדושת כל הבריאה מכוח אל הפועל. שזה זוכין על ידי הנפת העומר. כי אי אפשר להוציא כל הדברים שבקדושה מכוח אל הפועל, שעל ידי זה עיקר יציאת כל הבריאה מכוח אל הפועל כנ"ל, כי אם על ידי שבירת מניעות כנ"ל, שזה זוכין על ידי הנפת העומר שעורים כנ"ל. ועל כן סופרים כל הימים לעומר קודם מתן תורה, כדי שנזכה להמשיך מחדש כל שבעת ימי הבריאה, שבהם יצא הכל מכוח אל הפועל, לקשר כולם לבחינת הנפת העומר, שהוא בחינת שבירת מניעות, שעל ידי זה נזכה לקבלת התורה, שעל ידי זה עיקר יציאת כל הבריאה מכוח אל הפועל. כי כל העולם תלוי עד שישה בסיוון וכו' וכנ"ל. זין. וזה בחינת טבילת כלים, וזה בחינת עוצם מעלת טבילת מקווה של ישראל, שאי אפשר לצאת מטומאה לטהרה כי אם על ידי טבילת מקווה. כי מבואר בהתורה הנ"ל שכל המצוות והעבירות תלויים בזה בעניין מוציא מכוח אל הפועל הנ"ל, עיין שם. ולבאר העניין קצת, כי מבואר שם שכל אדם יש לו חיות למטה וחיות למעלה, שהם בחינת הרוח חיים דלתתה והרוח חיים דלאלה, שזה בחינת נוח נוח, נוח דלתתה, נוח לאלה. והם בחינת השני יודין המבוארים שם אחר כך, שהם בחינת יוד בראש ויוד בסוף, שהם בחינת שתי הידיים שבהם נבראו שמיים וארץ וכל אשר בהם, שהם בחינת כוח ופועל. ועיקר חיות של כל אדם הוא על ידי שהרוח דלתתה מושך ומקבל חיות דרך הקדושה מהרוח דלאלה. וזה זוכין על ידי תורה ומצוות שהם עיקר החיים, כמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך. כי עיקר החיות שנקראים חיים באמת הוא לקבל ולהמשיך תוספות רוח חיים דקדושה מלמעלה בכל עת. בבחינת כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך, יוסיפו לך די ככנל. וזה אין זוכה בשלמות כי אם הצדיקים האמיתיים שמקיימים כל התורה בשלמות בתכלית המעשה. שעל ידי זה יש להם כוח לקבל תוספות רוח חיים דקדושה מלמעלה בכל עת. ועל ידי זה מתאחד ומתקשר הרוח דלתתה עם הרוח דלאלה בקשר אמיץ תמיד. ונמשך עליו רוח חיים מהרוח דלאלה להרוח דלתתה בהדרגה ובמידה, באופן שיוכל לקבל כל ימי חיותו, ולא יסתלק חס ושולם על ידי זה על ידי ריבוי האור. כי עצם החיות של הרוח דלאלה אי אפשר לקבל בזה העולם, בזה הגוף כלל, כמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל. רק על ידי תורה ומצוות מתקנים בחינת כלים בקדושה ובטהרה, באופן שיוכל לקבל החיות מהרוח דלאלה כראוי במידה הכנ"ל. וזה בחינת התפתחות הידיים בקדושה, בחינת פותח את ידיך, יודיך המבואר שם. שזהו בחינת מוציא מכוח אל הפועל, שמוציא החיות בכל פעם מהיוד בראש, שהוא בחינת הרוח דלאלה, להרוח דלתתה שהוא בחינת יוד בסוף. והצדיק הולך בכל פעם מדרגה לדרגה וממשיך בכל פעם חיות מבחינה גבוה יותר. כי גם היוד בראש בחינת הרוח דלאלה שהוא בחינת כוח נחשב בחינת יוד בסוף, בחינת רוח דלתתה, בחינת פועל נגד המדרגה שלמעלה ממנה. כי בעניין כוח ופועל יש כמה בחינות אפילו בגשמיאס מכל שכן ברוכניאס. כי יש בחינת כוח ופועל אצל השכל. כי יש שכל בכוח ויש שכל בפועל כנ"ל. וכן יש כוח ופועל בגופים גשמיים. למשל חתיכת עץ. קודם שעושים ממנה הכלים שיכולים לעשות ממנה, אזי נחשבים אלו הכלים בכוח. ואחר כך כשעושים הכלים מהעץ נחשב שיוצא מכוח אל הפועל. אבל בוודאי כל העץ כולו הוא בחינת פועל נגד הכוח שהיה בו בתחילה. וגם פנימיות הרוחני של העץ, שהוא עיקר הכוח של זה העץ, גם הוא נחשב בחינת פועל נגד המדרגה שלמעלה ממנו. כי כל חיות הצומח נחשב בחינת גש מבחינת פועל נגד חיות הבעל חי שגבוה ממנו, שנחשב נגדו בחינת כוח, בחינת חיות דלאלה. כי חיות הבעל חי היא מבחינת בריאה, וחיות הצומח מבחינת יצירה. וחיות בריאה כנגד חיות דיצירה הוא בחינת חיות דלאלה כנגד בחינת חיות דלתתה, שהם בחינת כוח ופועל כנ"ל. וכן מדרגה לדרגה עד למעלה מעלה, עד תכלית המעלה עד אין סוף ברוך הוא. והצדיק עולה בכל פעם מדרגה לדרגה ומקבל חיות מבחינה גבוה יותר. וכשעולה מדרגה לדרגה, אז הוא בחינת הסתלקות, ואז יורד הרוח דלאלה ונתאחד בו הרוח דלתתה. ועל ידי זה נסתלק ממנו וזוכה לקבל אחר כך חיות ממדרגה גבוה יותר. ואז התלמידים יכולים לקבל ממנו בחינת פי שניים, כמו שכתוב שם, אין שם. אבל מחמת שאז עדיין לא הגיע זמנו להסתלק ולמות ממש, רק להסתלק מדרגה לדרגה, על כן אינו יורד הרוח דלעלה לגמרי, כדי שלא יסתלק וימות חס ושולם. רק שיורד באופן שיסתלק חיותו מדרגה לדרגה וישאר בחיים, וכן בכל פעם שעולה הוא מסתלק מדרגה לדרגה. עד שמגיע זמנו להסתלק ממש, אז היורד הרוח דלעלה לגמרי ומתאחד עמו הרוח דלתתה. ועל ידי זה הוא מת ומסתלק מן העולם. ואז עיקר המשכת פי שניים לתלמידיו, למי שזוכה לראות אותו לוקח מאיתם, כמו שכתוב שם. אבל באמת, הצדיק גם בעת מיטתו והסתלקותו ממש, אינו מסתלק מן העולם לגמרי חס ושולם. כי עדיין נשאר בהלם חיות נפלא בתוך גופו הקדוש והנורא, שהוא בחינת הבלה דגרמה, שנשאר בתוך אצל כל אדם, שעל ידי זה מקבל עונשו ושכרו. אך אצל אדם פשוט, מכל שכן כשמת עם עבירות חס ושולם בלא תשובה, אזי זה החיות נעקר משורשו ואינו יכול לחבר הנפש עם הרוח, שזהו בחינת קראת חס ושולם. ועל ידי זה עיקר עונשו. ואפילו מי שאינו חייב קראת, רק שאינו מזוכח כראוי, הוא צריך לסבול יגיעות ומרירות הרבה קודם שזוכה לחזור ולקשר זה החיות לשורשו. אבל הצדיק, בפרט הצדיק הגדול במעלה שזיכך עצמו מכל וכל, הוא אינו מת כלל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צדיקים במיטתן קרויים חיים, כי גם אחר הסתלקותו מקושר ומיוחד בחינת חיות גופו, שאוהב לה דגרמה בעצם חיות דקדושה. הוא מקושר ומיוחד כל חיותו עד לאלה לאלה וכו'. ואז הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו, מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל כך עד שיכול לתקן הכל. וזה בחינת מעלת קברי הצדיקים אמיתיים, כי שם על קברו שורה השארת נפשו הקדושה, כמבואר בכתבי האריז"ל. ונפשו קשורה למעלה למעלה, כי אחר הסתלקותו הזיכר התדבקות הרוח דלתתה והרוח דלעלה. כי בחיים היה בלתי אפשר שירד הרוח דלעלה לגמרי וכנ"ל. ואז הוא עיקר המשכת פי שניים כנ"ל. ועל ידי זה הכל יכולים להתקן. כי עיקר התיקון על ידי המשכת פי שניים. כי מי שקלקל אי אפשר להתקן על ידי זה החיות בעצמו שפגם בו, מאחר שלשם הגיע פגמו. והכרח להמשיך תיקונו ממקום הגבוה, שזה עיקר בחינת תיקון התשובה. שעיקר התיקון נמשך ממקום הגבוה ביותר. וכן כל מה שפגם יותר ויותר חס ושולם, הוא צריך להמשיך התיקון ממקום הגבוה עוד יותר. עד שיש שפגמו כל כך בפרט עתה בדורות הללו, שאי אפשר להם לתקן כי אם על ידי כוח הצדיקים שוכני אפר. שעל ידי שבאים על קבריהם הקדושים, יכולים להמשיך שם בחינת תארת פי שניים שנמשך מבחינה גבוה ועצומה מאוד. שעל ידי זה גם הוא יכול להתקן אפילו אם הוא כמו שהוא. כי הצדיק גם אחר הסתלקותו הוא גם כן עולה ומסתלק בכל פעם מדרגה לדרגה גבוה יותר, בבחינת ילכו מחיל אל חיל. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, צדיקים אין להם מנוחה וכו'. ובשעת הסתלקות יכולים לקבל פי שניים, ועל כן בכל פעם שבאים על קברו הקדוש יכולים לקבל בחינת תארת פי שניים ממקום גבוה מאוד. שעל ידי זה גם הוא יכול להתקן. אבל העיקר שצריכים לשבר מניעות הרבה קודם שזוכים לזה לבוא אליו. כי המניעות רבים ועצומים מאוד בלי שיעור. בעיקר הוא מניעת המוח. וגם מה שיש שאין המאמינים בעצמם שהם יוכלו לקבל תיקון לפי עוצם ריבוי קלקולם בכל פעם בלי שיעור, אף על פי שתולין הכלכלה בעצמם, גם זהו בחינת מניעת המוח, שאין המאמינים בגדולת חסדי השם יתברך אשר לא תמנו ולא חלו לעולם, ובגדולת הצדיקי אמת שיש להם כוח לתקן הכל בכל פעם יהיה איך שיהיה. בפרט אחר הסתלקותם שעולים בכל פעם למדרגות עצומות כל כך, וממשיכים חסדים נפלאים חדשים בכל פעם. עד שכל מי שחפץ לקבלם יכול לזכות על ידם להתקן אף אם הוא כמו שהוא. וזה בחינת לא תראה לביתה משלג ככל ביתה לבו שנים. ודרשו רבותינו זה לשון שניים. היינו שעיקר התיקון על ידי בחינת פי שניים הנ"ל. וזה בחינת ממרחק תביא לחמה, שעיקר התיקון צריכים לקבל ממרחק מבחינת הגבוה ורחוקה ממנו מאוד. בכל מה שקלקל יותר הוא צריך לקבל התיקון מבחינה גבוה ורחוקה יותר ויותר. ועל כן אי אפשר להתקן כי אם על ידי הצדיק הגדול במעלה יותר. וכל מה שהוא חולה ביותר הוא צריך רבי גדול ביותר, כמו שכתוב בתורה מישרא. כי צריכים לזה רבי גדול שיהיה צדיק וחכם בחוכמה אמיתית במעלה מופלגת ועצומה מאוד מאוד, שידע איך להמשיך תיקונו מבחינה גבוה ורחוקה מאוד, באופן שיוכל לתקן מקולקל כמותו. וזה בחינת מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה וחנל. וזה בחינת אתה ידעת שבטי וקומי, בנת לרעים מרחוק. וזה בחינת אנוכי להשם, אנוכי אשירה. ופרש רשי, אנוכי אנוכי כפול. שמעתי מדרש הגודה, כי פח הקדוש ברוך הוא שכר תבור וחרמל וכו'. אמר להם הקדוש ברוך הוא סוף שאני פורע לכם כפליים. נאמר בסיני אנוכי השם אלוקיך, בתבור יאמר אנוכי אנוכי וכו'. ובכרמל יאמר כפול, השם הוא האלוקים וכו'. כי דבורה הנביאה יחזירה את ישראל בתשובה שעל ידי זה הייתה תשועתם אז, כמו שכתוב שם תחילה, בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם וכו'. ופרש רשי בהתנדב ליבם לתשובה. ועל כן אמרה אחר כך בשירתה, אנוכי אנוכי כפול בחינת פי שניים הנ"ל. כי עיקר תיקון התשובה על ידי בחינת פי שניים כנ"ל. וכן אליהו שהיה צריך להחזיר את ישראל בתשובה, לבטל לעבוד הזורי ולהודיעם כי השם הוא האלוקים. על כן היה עיקר התיקון על ידי שהמשיך בחינת פי שניים. מבחינת השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים שתי פעמים. וזה כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב וכו'. שנאמר על ימינו אלה, על סוף הגלות האחרון אמר הזה. שהצרות מתחדשות מאוד רחמון אל יצלן ואין מי יעמוד בעדן. ואין לנו על מי להישען כי אם על אבינו שבשמיים ועל כוח וזכות הצדיקים שוכני אפר כנל. וזה שסיים שם, ראו אתה כי אני הוא. אני דייקה, שתי פעמים. אני בחינת פי שניים הנ"ל. וזה גם כן בחינת אנוכי, אנוכי ומוחה פשעיך למעני וכו'. שתי פעמים אנוכי וכנ"ל. כי מחילת עוונות שהוא עיקר ישועת ישראל הוא על ידי בחינת פי שניים וכנ"ל. וזה בחינת שתי הלחם של שבועות. וזה בחינת משנה לחם של שבת. וזה בחינת לכן בארצם משנה יירשו. וזהו בחינת ככפליים לתושייה. כי הצדיק זוכה תמיד לבחינת פי שניים, כי אף על פי שזה המקרא והנה פי שניים ברוכך אליי, נאמר על התלמיד, וכמו שפרש העניין אדוננו מורנו ורבנו זל בתורה הנ"ל, שעל ידי הסתלקות הצדיק באיזה בחינה מקבל התלמיד בחינת פי שניים וכנ"ל, אף על פי כן, בוודאי גם הצדיק בעצמו זוכה אז לבחינת פי שניים בבחינה גבוה ונשגבה מאוד. כי הוא עולה ונסתלק למדרגה גבוה יותר ויותר שהוא בחינת פי שניים ממש נגד המדרגה שבתחילה. רק שגם התלמיד מקבל איזה הערת פי שניים ברוחו של רבו, שנקרא פי שניים נגד רוח רבו שבתחילה כמו שכתוב שם. אבל עיקר פי שניים זוכה רבו בשלמות בכל פעם. ועל ידי זה ממשיך תיקונים נפלאים לכל המקורבים אליו, על ידי שמאיר עליהם גם כן בחינת הארת פי שניים, שעל ידי זה עיקר תיקונם. כי אי אפשר לתקנם על ידי השגות נמוכות, כי אם על ידי הארות והשגות עצומות שהן בחינת פי שניים וכנ"ל. ט. וזה בחינת קדושת שבתות וימים טובים וראשי חודשים שיש בהם קורבן ומוסף, וכן כל הימים שיש בהם תוספות קדושה. כי כל יום שיש בו תוספות קדושה זה בחינת פי שניים נגד יום חול, שעל ידי זה עיקר התיקון. ועל כן עיקר שלמות איש הישראלי להמשיך קדושת שבת בכל ימי החול, כדי להמשיך בחינת הארת פי שניים גם בימי החול וכנ"ל. ועל כן צריכים להשלים פרשיותיו שניים מקרא ואחד תרגום. כדאי כעל ידי שניים מקרא בחינת פי שניים יכולים לתקן ולברר בחינת התרגום שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, ששם עיקר הבירור והתיקון. כי משם כל יניקת הסתרא אחרא, שעל ידי זה באים כל הקלקולים חס ושלום. ושם צריכים לברר ולתקן. ועיקר התיקון על ידי בחינת פי שניים שהוא מתקן וברר כל הפגמים שבאים על ידי עץ הדעת שהוא בחינת תרגום. וזה בחינת שניים מקרא ואחד תרגום וכנ"ל. יוד. וזה בחינת השם פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. בקרב שנים דרשו רבותינו ז"ל, אל תקרי שנים אלא שניים. היינו בחינת פי שניים הנ"ל. וזהו בחינת פעולך, היינו בחינת הפעולה של השם מטבח, שהוא כלל הבריאה, שהוציא מכוח אל הפועל בשביל ישראל, שיקיימו התורה וימשיכו חיים וקיום מלמעלה לכל פרטי הבריאה. שזה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל המוטל עלינו בני אודום לעסוק בעולם המעשה הזה כנ"ל. ועל זה מבקש חבקוק, השם פעולך בקרב שנים חייהו. שהשם יתברך יעזרנו שימשיך חיות על ידי בחינת פי שניים לכל הפעולה של זה האוילום. וזהו פעולך, היינו הפעולה שהוא כלל הבריאה בקרב שנים, אל תקרי שנים אלא שניים בחינת פי שניים הנ"ל. חייהו שנזכה על ידי תפילותינו שהשם יתברך ימשיך חיים על ידי בחינת פי שניים לכלל הפעולה שהוא כלל העולם, שזה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. ועיקר החיות הוא הדעת לקדושה, להמשיך הארת השכל והדעת לקדושה מכוח אל הפועל, עד שנוכל להודיע לכל בני אדם גודלו וממשלתו ידבח. שהוא ידבח פעל ועשה וברא הכל יש מעין המוחלט, והוציא כל הבריאה בכלל ובפרט מכוח אל הפועל. שיקוים וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכו'. שזה עיקר בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. וזהו בקרב שנים תודיע, שעל ידי בחינת פי שניים הנ"ל, תודיע לכל באי העולם כי אתה מושל בכל וכל הפעולה נמשך מאיתך לבד, שיקוים וידע כל פעול וכולי כנ"ל. וכל זה נמשך מהמתקת הרוגז ואחרון נף, שצריכים לבררו עד שיהיה נעשה ממנו רוח אווירי וכולי, שהוא בחינת רוחו של משיח. שעל ידי זה זוכין אחר כך להוציא מכוח אל הפועל כמבואר שם היטב בהתורה הנ"ל עיין שם. וזהו שסיים ברוגז רחם תזכור. היינו בחינת המתקת הרוגז ואחרון אף לרחמונוס, שעל ידי זה נמשך כל הנ"ל עד שמוציאין מכוח אל הפועל, שזה בחינת השם פעולך וכו' וכנ"ל. י"א. וזהו בחינת 13 מידות של רחמים שמתחילין השם השם. שזהו בחינת פי שניים הנ"ל, שעל ידי זה עיקר המשכת רחמיו הגדולים והמרובים מאוד מאוד, שעל ידי זה עיקר מחילת עוונות אפילו אם קלקל כמו שקלקל חס ושלום. וכמובן בזוהר הקדוש על פסוק זה השם השם, שהזכיר שני פעמים ופסיק ביניהם, ופרש קדמאה שלים בתראה השלים יתיר, עיין שם. היינו שקדושת השם השני הוא גבוה בשלמות יותר מהשם הראשון, ועיקר השלמות בעניין שמותיו הקדושים יתברך הוא רק בעניין הארת והמשכת חסדיו ורחמיו למטה. כי השם אחד הוא שמו אחד ואין בו שום שינוי חס ושלום, כמו שכתוב אני השם לא שניתי. רק השינויים שבין שמותיו יתברך, שזה השם גבוה יותר מחברו, עד שכתב בזוהר הנ"ל שאפילו שני שמות הוויה הנ"ל יש פסיק ביניהם, להורות שהשני בשלמות יותר בהראשון, עיקר המעלה והשלמות זה על זה הוא רק בעניין ריבוי הרחמים וביטול והמתקת הדינים שהם מבחינת רוגז וחרון אפחס ושולם. כמובן בכל כתבי האריזל שכל מה שהבחינה והמדרגה גבוה יותר, שמאירין שם שמות גבוהים יותר, שם הדינים מתמעטים והרחמים מתרבים שם יותר. וזה מעלת הצדיקים הרמים והגבוהים מאוד, שעולים בכל פעם למדרגות גבוהות יותר, עד שמכירים גדולתו וגדולת שמותיו יתברך יותר ויותר. עד שממשיכים רחמים גדולים וחדשים בכל פעם, באופן שיוכלו לכפר עוונות ישראל ולהשיבם בתשובה, אף בעת שקלקלו מאוד מאוד, כמו בעת העגל שאז קלקלו ישראל הרבה. ומשה רבנו בעצם כוחו התגבר בתפילתו ומסר נפשו עד שעלה למקום שעלה, עד שגילה לו השם יתברך מידת רחמה ובטובו מה שלא נתגלה לו מתחילה, שהם בחינת 13 מידות של רחמים. וזהו עיקר בחינת פי שניים של הצדיק שמשיג עתה השגה גבוה ביותר, שהוא בחינת פי שניים וכנל. וזהו בחינת השם השם כל רחום וחנון וכו'. שעיקר ריבוי רחמה ויתברך משיגין על ידי בחינת פי שניים וכנל. וזהו שאמרו אבותינו זה לשם, קודם שיחטא אדם, השם לאחר שיחטא. היינו קודם שיחטא מספיק לו הרחמונוס הנמשך משם הוויה הראשון. כי שם הוויה ברוך הוא ובחינת רחמים גדולים כידוע. אבל אחר שיחטא אדם, אז נמשך עליו רחמים על ידי שם הוויה השני, שהוא שלים יתיר, כמו שכתוב בזוהר הנ"ל. כי אחר החטא אין מספיק לאדם הרחמים הנמשכים מהשם הראשון. רק השם יתברך מרחם עליו ברחמים רבים וגדולים ביותר הנמשכים מהשם השני, שהוא שלים יתיר וכנל. וכל זה בכוח הצדיקים הגדולים שיכולים להמשיך בחינת פי שניים לכל המקורבים, שעל ידי זה אין שום יאוש באוילום כלל, כי כוחם אינו נפסק לעולם. ובכל פעם שבאים עליהם, אף אם הוא כמו שהוא, הם ממשיכים תיקונים ורחמים רבים ממקום גבוה יותר ויותר. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. ב' וזה בחינת טבילת מקווה, שעל ידי זה כל הטמאים יוצאים מטומאה לטהרה. כי כל הטומאות שהן בחינת עבירות, שעל ידם שורה רוח הטומאה חס ושולם, כולם נמשכים על ידי פגם התפתחות הידיים. שהוא בחינת פגם מוציא מכוח אל הפועל דקדושה, פגם בחינת פי שניים הנ"ל. כמובן הוא מבואר בהתורה הנ"ל. כי על ידי כל עבירה חס ושולם נסתלק הרוח חיים דלתתה ונתעלם למעלה. וחוזר ונתעלם הפועל והכוח בבחינת הסתרה. ואזי שורה עליו בחינת רוח הטומאה שהיא בחינת חיות שנפרד משורשו מבחינת רוח דל אלה, בחינת נרגן מפריד אלוף. שהוא בחינת חיות דסיטרא אחרא שנמשך דרך העלמה והסתר. שזה החיות ובחינת מיתה, בחינת רשעים בחייהם קרויים מתים. ועל כן התיקון על ידי טבילת מקווה מים. כי מאחר שנטמע ונסתלק החיות מהפועל ונסתר ונתעלם בה בכוח כנ"ל, הוא צריך לחזור ולעלות לתחילת השורש לבחינת הכוח, לבחינת הרוח דל אלה. לחזור ולפתוח שם הפתח דקדושה בחינת התפתחות הידיים הנ"ל. לחזור ולהוציא מחדש מכוח אל הפועל שזהו בחינת תשובה שהוא בחינת פתח חרטה שצריך לחזור לשורשו. לחזור ולהמשיך בחינת התפתחות הידיים הנ"ל. וזה בחינת מקווה מים, כי שם רוח אלוקים מרחפת על פני המים דה רוחו של משיח. שהוא תכלית שורש כל הרוחות והנפשות והחיות של כל באי אוילום. שמשם עיקר המשכת החיות דקדושה מהכוח אל הפועל כמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן הוא מרחף על פני המים, כי מים הוא בבחינת כוח נגד כלל הבריאה. כי גם בהבריאה בעצמה יש בחינת כוח ופועל כנ"ל. ומים הם בבחינת כוח נגד כלל הבריאה. כי מתחילה היה העולם מים במים כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ואז היה כל העולם וכל אשר בו בכוח בתוך המים, ושם היה רוח אלוקים שהוא רוחו של משיח מרחפת, שהוא כלל כל הרוחות והחיות דלעילא ולתתא של כל באי אוילום. ואחר כך יצא הכל מכוח אל הפועל. ועל כן התמה שנטמע, שהוא על ידי שנסתלק ממנו החיות, בחינת פועל, ונתעלם בבחינת הכוח, הוא צריך לטבול במים כדי לחזור לשורשו, לשורש הרוח דלעילה, בחינת כוח העליון, כדי לחזור ולהתבטל שם, כדי לחזור ולהוציא משם מחדש מכוח אל הפועל, שיהיה נמשך עליו רוח חיים דקדושה מבחינת רוח דלעילה, שהוא בחינת רוח אלוקים, רוחו של משיח המרחף על פני המים, שמשם כל התארות והקדושות. כי עיקר התארה והקדושה נמשכת על ידי בחינת מוציא מכוח אל הפועל דקדושה הכנל. וזה שכתוב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם וכו'. היינו בחינת מקווה מים של ישראל, שהוא בחינת מים טהורים המתארים מכל התומעות ומכל הגילולים. על ידי זה ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשירותי את לב האבן מבשרכם וכו', ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וכו'. כי על ידי מים טהורים בחינת טבילת מקווה של ישראל, על ידי זה נמשך בחינת רוח חדשה, שהוא בחינת פי שניים הנ"ל, שממשיכים תוספת חיות דקדושה מהרוח דלעילה, מבחינה גבוה מאוד כנ"ל, שעל ידי זה נתארין מכל האבוינס ומכל הטומאות, כי זה עיקר תיקון התשובה כנ"ל. מתגימל. וזהו בחינת טבילת כלים שנלמד מטבילת כלי מדיין. כי כלים של אכילה יוצאים מרשות אקום, מרשות הסיטרא אחרא, צריכים טבילה במקווה מים. כי אכילס ישראל קוידש, כי על ידי האכילה ממשיכין החיות, ועל כן צריכין לאכול בקדושה על פי התורה, כמו שכתוב בתורתך בתוך מאי, ופרש רשי כל מאכלי על פי תורתך. כדי להמשיך החיות הנמשך על ידי האכילה, להמשיכו בקדושה ובטהרה, להמשיך החיות מהרוח דלעילה לרוח דלתתא, בבחינת מוציא מכוח אל הפועל הנ"ל. ועל כן אסור לאכול מכלי האקום, שהם טמאים לאכילת ישראל. כי החיות שמקבלים מלמעלה, עיקר היגיעה להמשיך החיות בקדושה ובעניין תיקון הכלים. כי אי אפשר לקבל ולהמשיך החיות מלמעלה למטה, כי אם כפי תיקון הכלים, שזהו בחינת כל עבודות התורה והמצוות, שעל ידי זה עושים כלים קדושים לקבל ולהמשיך החיות בהדרגה ובמידה כראוי. ועל כן אכילת ישראל שעל ידי זה ממשיכים החיות מלמעלה למטה, צריכה להיות בכלים טהורים. ועל כן כלי אקום הם טמאים לאכילת ישראל. כי כלי אקום הם בבחינת בורות נשברים אשר לא יכילו המים, שאינם יכולים להמשיך מימי הדעת מרוח אלוקים דלעילה לטאטה. ועל כן אסור לישראל עם קדוש לאכול בהם עד שיתבלו אותם במימי המקווה הקדושה. שעל ידי זה חוזרים ונכללים ברוח אלוקים המרחפת על פני המים, שעל ידי זה נמשך עליהם רוח חדשה, רוח טהרה וקדושה, שעל ידי זה יכולים לאכול בהם מאכל ישראל, להמשיך חיות דקדושה על ידו מהרוח דלעילה לרוח דלתתא, שזה עיקר החיות האמיתי וכנ"ל. י"ד. ועל כן מצוות טבילת כלים, אמר אלעזר הכהן בעת שבא משה לכלל כעס על עניין בנות מדיין שנכשלו בהם ישראל בדבר בלעם, כמו שכתוב שם בפרשה. כי טבילת כלים שהוא לחזור להמשיך החיות דקדושה מהרוח אלוקים המרחפת על פני המים, שהוא רוחו של משיח, שזהו בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנ"ל, כל זה נמשך על ידי המתקת הכעס ואחרון אף כנ"ל. ואז היה המתקה על ידי אלעזר הכהן, שהיה אז הכהן הגדול, שכל עסק הכהנים, בפרט עסק הכהן הגדול, הוא לכפר על ישראל ולהמתיק אחרון אף ולהעלותם מטומאה לטהרה. ועל כן הכהנים מצווים על הטומאה ביותר, ובפרט הכהן הגדול, שנאמר בו, ועל כל נפשות מת לא יבוא, כי עיקר שורש כל הטומאות הוא טומאת מת שהוא אבי אבות הטומאה. כי עיקר הטומאה הוא על ידי הסתלקות הרוח חיים דקדושה, שאז הוא בבחינת מיתה כנ"ל, בחינת רשעים בחייהם קרויים מתים וכנ"ל. ועל כן הכהן מוזהר לנפש לא יטמא בעמיו, וביותר מוזהר הכהן הגדול, שאפילו לאביו ולאמו לא יטמא. כי הכהן, בפרט הכהן הגדול, כל עסקו לתאר את ישראל מאבונות, שהוא על ידי המשכת הרוח חיים מכוח אל הפועל כנ"ל. ועל כן בכל מקום נשמח הכהן הגדול אצל מלך ישראל, כמו שכתוב, מלך וכהן. כי כל מלכוס ישראל דקדושה הוא בחינת מלכות דוד משיח, שלא ניתן כתר מלוכה על ישראל, שהוא בחינת רוח אלוקים הנ"ל, שהוא רוחו של משיח. והכהן הגדול סמוך אליו, כי עבודת הכהן הגדול להוציא מכוח אל הפועל הרוח חיים מרוחו של משיח וכנ"ל. וזה בחינת משה ואהרון. משה בחינת משיח, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילה דם משה. ואהרון הוא הכהן הגדול הראשון, שהוא עוסק להמשיך הרוח חיים מרוחו של משה משיח שהיה רבו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל בסדר המשנה, נכנס אהרון, שנה לו משה פרקו. נמצא שאהרון היה תלמיד הראשון של משה רבנו, ועל כן זכה לכהונה לכפר על בני ישראל, שהוא על ידי המשכת הרוח חיים מכוח אל הפועל, שעל ידי זה נתארים מכל העוונות וכנ"ל. וזה שנאמר בכהן, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. ברך השם חילו זה בחינת כוח. כי חיל לשון כוח, כמו שכתוב, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ופועל ידיו זה בחינת פועל, וזהו בחינת פועל ידיו, זה בחינת התפתחות הידיים הנ"ל, שעל ידי זה מוציאים מכוח אל הפועל. וזהו, ופועל ידיו תרצה, תרצה דייקה, בחינת רצון וחשק וחיסופין דקדושה, שעל ידי זה דייקה מוציאים מכוח אל הפועל, כמבואר בהתורה הנ"ל, שאי אפשר להוציא מהכוח אל הפועל שום דבר שבקדושה, כי אם על ידי רצון וחשק דקדושה, שעל ידי זה משברין כל המניות שבעולם. וזהו שסיים מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מין יקומון. היינו שהשונאים וכל הקמים עלינו לרעה חס ושולם למנוע מעבודתו ידבח, שמהם נמשכים כל המניות שבעולם, כולם יכרעו ויפולו נפילה בלי תקומה על ידי תוקף הרצון והחשק דקדושה, שעל ידי זה משברים כל המניות כנ"ל. נמצא שהכהן עוסק להמתיק אחרון אף ולהמשיך רוחו של משיח ולהוציא מכוח אל הפועל, שעל ידי זה עיקר טהרת ישראל מעוונותיהם. ועל כן סיבב השם מטבח בהחמיו שאלעזר הכהן דייקה יגלה לישראל מצוות טבילת כלים בעת שבא מוישה רבינו לכלל כעס. כי עיקר תיקון טבילת המקווה הקדושה של ישראל, שהוא בחינת טבילת כלים, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, נמשך על ידי המתקת הכעס ואחרון אף, שזה נמשך ביותר על ידי הכהן כנ"ל. ט"ו. בכל זה היה סמוך להסתלקות משה, שאז היה מעשה בלעם הרשע ומלחמת מדיין, כמו שכתוב שם, אחר תאסף אל עמך. ואז בא משה לכלל כעס על שהחיו את בנות מדיין, שהכשילו את ישראל בדבר בלעם. כי מוישה רבינו ראה גודל עוצם התגרות והתפשטות הסתרא אחרא, עד אשר אחר כל היגיעות העצומות וריבוי המסירות נפשו שסבל בשביל תקנות נפשות ישראל, עדיין הוא מרקד בינן. עד אשר בסוף ימיו התגרה בלעם הרשע והכשילם בפגם הברית, שזה עיקר התגרות היצרורי בכל אדם, ומשם באים כל המניות והבלבולים והמלחמות והמחלוקת וכו', המעכבים להוציא מכוח אל הפועל חיות דקדושה, לתאר ולתקן את ישראל בשלמות. עד אשר ראה שהוא מוכרח להסתלק ולמות בשביל זה. כי לפי עוצם התפשטות הסתרא אחרא אי אפשר לגמור את תיקון בחיים רק לאחר הסתלקותו וכנ"ל. וראה שגם אחר כך יעבור על ישראל מה שיעבור. והעיקר על ידי תאווה זאת שהיא עיקר הדיצרבישה. ועל כן מעוצם צערו על צרות ישראל בא לכלל כעס. ועל כן הייתה המתקה על ידי אלעזר הכהן תלמידו, שהמתיק אחרון אף והמשיך בחינת רוחו של משיח, שמשם הוציא מכוח אל הפועל, שזהו בחינת טבילת מקווה מים, בחינת טבילת כלי מדיין. ועל כן הוא דייקה גילה אז דייקה מצוות טבילת כלים וכנ"ל. ט"ז. ועל כן, ביותר צריכים לטבול לטומאת קרי. כי אפילו אחר החורבן שבטלה הטהרה מחמת שאין לנו אפר פרה, אף על פי כן צריכים לטבול לקריו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שכל הטמאים צריכים לטבול לקרי. כי עיקר הפגם הגדול מכל הפגמים הוא פגם הברית. כי על ידי זה הוא פוגם ביותר בבחינת פשניים הנ"ל, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל. כי כל מעשה אדם לטוב ולהפך חס ושולם הוא על ידי המשכת החיים שממשיך בכל פעם. וכשהוא עושה איזה מצווה עם חיותו, אזי הוא ממשיך על עצמו איזה תוספות רוח חיים מלעילה, בבחינת פשניים כנ"ל, בבחינת יראת השם תוסיף ימים וכו' וכנ"ל. ולהפך חס ושולם, כשעושה איזה אביירה, אזי מסלק חיותו ונמשך עליו חיות לסתרא אחרא וכנ"ל. והכל כפי המצווה והעבירה וכפי מה שעושה אותה. כי כשעושה מצווה גדולה ועושה אותה בכוח גדול ובמסירות נפש, נמשך עליו הרוח חיים דלעילה בתוספות מרובה יותר. ואם עושה אותה בקטנס, נמשך עליו גם הרוח חיים כפי עשייתו, כי הכל לפי החשבון. וכן להפך בעניין עשיית העבר יחס ושולם. וכל העבר ישם על ידי התגברות התאווה, ועיקר התגברות התאווה היא בתאווה הזאת של משגל, ששם נתעוררים כל החיות והכוחות של כל האיברים. וזה נמשך מחמת שבקדושה צריכין על ידי זה להמשיך קיום העולם מדור לדור, להמשיך נשמות הנולדים על ידי זה. והנשמה צריכין להמשיך ממקום גבוה מאוד, כי נשמת הוולד נמשך על ידי התעוררות זיווג וייחוד עליון שנתעורר על ידי זיווג תחתון, שעל ידי זה מקבל כל בחינה מבחינה גבוה ממנה והגבוה מהגבוה עוד וכו'. עד שממשיכין החיות והנשמה נמשך על הטיפה שממנו הולדה, כמובן בכתבים. ועל כן הבריס קוידש נקרא יוסף, שהיה בכור שנוטל פשניים, כי צריך להמשיך החיות מגבוה מעל גבוה מבחינת הרוח חיים דלעילה, מתחילת השורש העליון, שכל זה הוא בחינת פשניים כנ"ל. ואת זה לעומת זה עשה אלוקים, ועל כן מתעוררים כנגד זה כל הסיטרין אוכרנין שכנגד כל המדרגס דקדושה. ומזה באה התגברות תאווה זו. וכשאינו מתגבר כראוי עד שבא חס ושולם לידי תומת קרי, אזי זאת התומה גדולה ביותר, מחמת שעל ידי זה נפגם ביותר חיותו בכל המדרגס, מאחר שבתאווה זאת נמשך ביותר עצם החיות שבכל האיברים עם כל הכוחות שבנפשו. ועל כן אפילו כשהוא בהיתר ואפילו אם הוא קדוש וטהור גם כן הוא צריך טבילה, אפילו כשמקיים המצווה בקדושה ובטהרה, כי בהכרח שימשך עליו איזה אחיזת הטומאה מחטא אדם הראשון שנאחז ביותר בעניין זה. ועל כן תיקן עזרת טבילה לבעלי קריין קודם שיעסקו בתורה ובתפילה. כי עיקר הסתלקות הרוח חיים ביותר הוא על ידי טומאת קרי, מחמת שעל ידי זה מוציא חיותו ביותר, ועל כן הוא צריך טבילה ביותר, כי על ידי הטבילה חוזר וממשיך הרוח חיים מהכוח אל הפועל וכנ"ל. בזין. ועל כן כל המניעות להתקרב אל הקדושה הוא על ידי פגם טומאת קרי. וזה שפרש רש"י בפרשת בחוקותיי, קרי לשון מניעה וכו'. כי משם כל המניעות בפרט להתקרב לצדיק האמת, שעל ידו עיקר התיקון. וזה שסיים שם בסוף התוכחה והתוודו את עוונם וכו', ואף אשר הלכו עמי בקרי וכו', או אז יכנע לבבה מערל וכו', וזכרתי את בריתי יעקב וכו', שהם זכות שוכני עפר. כי עיקר כל צרות ישראל לחמון אל יצלן, וכל הגלויות הם על ידי פגם עוון זה. בעיקר התיקון על ידי צדיקים שוכני עפר שגדולים במיטתן יותר מבחייהם, שגומרים אחר הסתלקותם תיקון עוון זה. שזה עיקר התיקון של נפשות ישראל וכנ"ל. וזהו, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי. היינו שמחמת פגם קרי, רחמון אל יצלן, אף אני אלך עמם בקרי, שאזמין להם מניות עצומות שנקראים קרי כפירוש רש"י הנ"ל. וזהו, והבאתי אותם בארצות אויביהם. היינו שהתגברו נגדם האויבים והשונאים שמהם כל המניות. ועיקר התיקון לשבר המניות והאויבים הוא על ידי הרצון והחשק כנ"ל. וזהו, והם ירצו את עוונם, שיהפכו העוונות שמהם כל המניות יהפכו אותם לרצון, ועל ידי זה וזכרתי את בריתי יעקב וכו', שיזכור ויעורר השם מטבח את הצדיקים הגדולים שוכני אפר, כי עיקר תיקון על ידם וכנל. י"ח. ועל כן אין מעמיק ומתארין, כי אם על גבי קרקע דייקה. כי עיקר תבילת המקווה היא כדי לחזור ולהיכלל בשורש כל הרוחות, שהוא בחינת רוחו של משיח שמאחף על פני המים. כדי לחזור ולהמשיך משם בחינת הרוח חיים דקדושה, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל כנל. ועל כן אין תובלין אלא במים שבתוך הארץ דייקה. כי אי אפשר להמשיך מכוח אל הפועל, כי אם על ידי שבירת מניות, על ידי עוצם החשק דקדושה, כמבואר שם היטב. וזה עיקר ביאת האדם לזה האוילום, בשביל שיהיה לו ניסיונות ומניות כאלה מלהתקרב להשם מטבח, והוא יתגבר בתוקף חשקו דקדושה וישבר כולם. ועל ידי זה דייקה יזכה מה שיזכה מה שאין המלאכים זוכים לזה. כי זה עיקר מעלת האדם על הכל, מחמת שיש לו בחירה. ועיקר הבחירה והניסיון הוא מחמת ריבוי המניות מהקדושה שיש לכל אדם. ועיקר כלל כל המניות הוא מחמת גשמיות הארץ, משם נלקח גופו המגושם. כי גשמיות הארץ, שמשם כל התאוות, עומד בפני האדם ומסתיר ממנו אור האמת, שמשם באים כל המניות והבלבולים. כמו שמבואר בדברי אדוננו מורנו ורבנו על פסוק ואורח צדיקים כאור נוגה וכו', כמובא שם בשם הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה עיין שם. ולשבר המניות הוא רק על ידי תוקף החשק והרצון כפי המניעה, כמו שכתוב שם. כי המניעה לא באה כי אם בשביל החשק וכו', כמו שכתוב שם. ועיקר התגברות החשק דקדושה הוא על ידי האמת. כי אם מסתכל על האמת ויראה פחיתותו וגריאותו והבל העולם שהוא צל עובר. ועל מה את אליי אלמה מטיפס רוחה לילך למקום אפר עם מוות עולה ולסבול כל מרירות העמל המר הזה שסובל האדם בזה האוילום, כמו שכתוב אדם לעמל יולד וכו'. וכתיב גם כל ימיו כעס ומכאובות וחוליו הרבה וקצף. ואחר כל אלה הוא צריך לתת דין וחשבון. הנה אם האדם לא יטעה את עצמו וישים מליבו באמת כל זה, בוודאי יבין אחד נקודת האמת. ואם עם כל זה יתפשטו כנגדו המניות עד שקשה לו לשברם, על כל פונים יהיה חשקו ורצונו וחיסופיו חזקים מאוד להתקרב אל האמת לאמיתו. כי מאחר שיודע האמת, אף על פי שאין מניחין אותו מריבוי המניות העצומות המתפשטין כנגדו, על כל פונים החשק והרצון חזק מאוד. כי החשק אי אפשר למנוע. כי אף על פי כן, אני רוצה וחושק בתכלית האמיתי. וכמבואר אצלנו במקום אחר גודל מעלת החשק והרצון דקדושה, ושצריכים להיות עקשן גדול בעניין הרצון והחשק דקדושה עיין שם. וזה שהביא אדוננו מורנו ורבנו זל שם, המשנה, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי אביירה וכו', עיין שם. ידי אביירה הוא בחינת והמה מידך נגזרו. בחינת פגם התפתחות הידיים, פגם מוציא מכוח אל הפועל הנ"ל. ניצולין מזה על ידי שמסתכל בשלושה דברים שחשב התנא הקביא, שהם מאין באת מטיפס רוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. היינו כנ"ל. שכשיסתכל על האמת בוודאי יהיו ניצולין מידי עבירה שהם ההפך מבחינת מוציא מכוח אל הפועל דקדושה. ויזכה להתקרב לצדיקי אמת שעל ידי זה יוצא מכוח אל הפועל כל הדברים שבקדושה וכנ"ל. ועל כן מימי המקווה שהם בחינת מוציא מכוח אל הפועל מחדש צריכים להיות על גבי הארץ דייקה. כי דייקה על ידי הארץ שהיא כלל כל המניעות זוכין להוציא מכוח אל הפועל. כי המניעה בשביל החשק, כמו שכתוב שם, ושבירת המניות שכלולים בגשמיות הארץ, הוא על ידי זה בעצמו, על ידי שישפיל עצמו כעפר ממש, בבחינת ונפשי כעפר לכל תהיה. ויסתכל על האמת לאמיתו, כי אדם יסודו מעפר וסופו לאפר. ואין שום תכלית באוילום הזה, כי אם להתקרב להשם יתברך ולתורתו הקדושה. ואם אף על פי כן הוא רחוק מאוד, על כל פונים מתגבר החשק והרצון, ועל ידי זה יזכה לשבר המניות כנ"ל. ואז יתהפכו המניות לו לטובה גדולה, כי על ידי שבירת המניות נעשים אחר כך כלים לקבל האור הנערב בהדרגה ובמידה שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלים. והם נעשים בזה העולם די כעל ידי שבירת המניות, כמובן בדבריו זה במקום אחר. כי הכלים הם בחינת צמצומים שהם מונעים ומעכבים האור שלו יתפשט יותר מדי כדי שיוכל לקבלו. וזה זוכה כפי מה שזוכה לשבר מניות בזה העולם, שאז נעשים מהמניות כלים זקים נפלאים לקבל האור בהדרגה ובמידה, שזהו בחינת תשעה היכלים שהם נעשים על ידי הרדיפה והמעכב וכו'. נמצא שכל השגת האור והחיות דקדושה, שהוא בחינת מוציא מכוח אל הפועל, אין זוכין כי אם על ידי הארץ דייקה, שמשם כל המניות, ועל ידה דייקה שוברים כל המניות. וזה בחינת אמת מארץ תצמח, כי עיקר שבירת המניות על ידי אמת, כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו בוודאי ישבר כל המניות. וזה זוכה על ידי שמשים עצמו כעפר ויודע שפלותו כנ"ל, בוודאי יתגלה לו האמת וישבר כל המניות על ידי חוזק חשקו ורצונו וכנ"ל. ועל כן אין מעמיק ומתארין כי אם על גבי הארץ דייקה. כי אי אפשר להוציא מכוח אל הפועל, שזהו בחינת טהרת מהמקווה, כי אם על ידי עוצם החשק שבא על ידי ריבוי המיניות, שכל זה כלול בארץ דייקה וכנ"ל. כי ארץ הוא לשון רצון, כמו שכתוב, רצית השם ארצך. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, למה נקרא שמה ארץ וכו'. היינו על ידי המיניות הבאים מן הארץ, עיקר התגברות הרצון והחשק וכנ"ל. וזה שביקש התנא אלוקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה ולמקללי נפשי תידום ונפשי כעפה על הכל תהיה, שביקש שכנגד כל השונאים העומדים עליו למונעו מן האמת ומקללים אותו ומבזים אותו הרבה, לא יעמוד כנגדם לדבר כנגדם, רק יקיים דום להשם וישתוק להם וישים עצמו כעפר. ועל ידי זה די כיראה האמת ויתגבר בחשק ורצון דקדושה. ועל ידי החשק והרצון יזכה לעשות פתח הנה להוציא מכוח אל הפועל, שזהו בחינת פתח, בחינת פותח את ידיך וכו' כנ"ל. וזהו פתח ליבי בתורתך, פתח די כבחינת פתח הנ"ל. שעל זה ביקש דוד, פיתחו לי שערי צדק וכו'. וסיים זה השער להשם צדיקים וכו', כי אי אפשר לפתוח השער בחינת פותח את ידיך יודיך הנ"ל, כי אם על ידי התקרבות לצדיקים כנ"ל. וזהו, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי תרדוף דייקה, זהו בחינת רצון וחשק שרודף תמיד לעשות טוב, ואפילו אם אינו זוכה לעשות הוא אינו מניח חשקו ורצונו, ורודף תמיד לעשות טוב בבחינת רודף צדקה וחסד. ועל ידי זה כל הקמים עליי לרעה מרע אפר עצתם וקלקל מחשבתם, שכולם יכרעו ויפלו בתופר עצתם ולא יוכלו למנוע עוד, כי על ידי תוקף החשק והרצון משברים כל המניות כנ"ל. חף. וזהו בחינת גודל המעלה והטהרה והקדושה של טבילת מקווה שזוכין ישראל. וזהו בחינת המקווה של שבועות, שהוא הטהרה לקבלת התורה, שמשם נמשכין כל טהרות המקווה של ישראל. וזהו בחינת מקווה ישראל השם, כל עוזבך יבושו, וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את השם. כי על ידי טבילת מקווה ממשיכין בחינת פשניים, שזהו עיקר החיים, בחינת מקור מים חיים הנמשכין מהשם יתברך, על ידי הצדיק האמת שהוא עיקר הצינור, שעל ידו נמשך כל החיות דקדושה וכל הברכות וכל ההשפעות שבעולם, כידוע בכל הספרים הקדושים. ועל כן אי אפשר לקבל את התורה כי אם על ידי תבילת מקווה, שזהו בחינת תבילת המקווה של שבועות, שאז נמשך הטהרה ממקום גבוה מאוד, מבחינת שער החמישים, כמו שכתוב בכוונס שבועות. כי שער החמישים זה בחינת שורש החיות העליון בקדושה העליונה מאוד, שהוא בחינת רוחו של משיח, בחינת רוח אלוקים המרחפת על פני המים, שמשם עיקר המשכת בחינת פשניים הנ"ל, שהוא בחינת כלל קבולה סתירה. כי כלל התירה הוא בחינת פשניים, בחינת ככפליים לתושייה, בחינת ככל ביתה לבוש שנים לשון שניים, כמו שדורשו רבותינו ז"ל וכנ"ל. וזה בחינת כלל התורה שמקבלים התלמידים מרבם האמיתי דקדושה בכל דור ודור, שהוא בחינת פשניים כנ"ל. ועל כן על ידי טבילת מקווה נופלים כל השונאים, שהם המונעים מלהוציא מכוח אל הפועל דקדושה. כי על ידי טבילת מקווה מבטלין עצמם בבחינת ביטול ומסירת נפש, שזהו עיקר שלמות רצון דקדושה, שצריך שיהיה הרצון חזק במסירת נפש, שזהו בחינת טבילת מקווה. כי זה ידוע שהאדם אינו יכול לחיות בתוך המים, ועל כן כשהאדם נכנס כולו בתוך המים, הרי הוא מוסר נפשו ומבטל עצמו לפי שעה. וזה בחינת תוקף החשק והרצון אל הקדושה, כי עיקר כוונתו בתפילה כדי שיזכה להמשיך עליו רוח דקדושה. ועל ידי תוקף הרצון הזה הוא נכלל בשורש הרוח העליון דקדושה, שהוא בחינת רוח אלוקים המרחף על פני המים הנ"ל. ועל ידי זה הוא זוכה להוציא משם רוח חדש דקדושה מכוח אל הפועל כנ"ל. ואזי ממילא נתבטלים ונופלים כל השונאים והחולקים שהם המונעים מלהוציא מכוח אל הפועל, כי כשזה קם זה נופל. וזה שנאמר בפוסוק הנ"ל מקווה ישראל השם, על ידי זה כל עוזבך שהם המונעים והחולקים יבושו, וסורי בארץ יכתבו, שהשרים מן הארץ ועומדים למנוע מן האמת, בארץ יכתבו, וכמו שפרש רש"י שם, שזה התפלל ירמיה הנביא על החולקים עליו ועומדים כנגדו. ואמר מקווה וכו' וסורי וכו', אותם ששרים מדבריי, שאינם שומעים שליחותי, בקברות תחתיות ארץ יכתבו, כי על ידי מקווה מפילים השונאים שהם המונעים וכנ"ל. ועל כן מקווה מושיע מכל הצרות, כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. כי עיקר כל הצרות הם המניעות שמונעים את האדם מאבוידס השם יזבוח באמת, שזה עיקר הצרה גדולה מכל הצרות, כמו שכתוב בתורה, כי מרחמם ינהגם עיין שם. והתיקון לזה מקווה כנ"ל. וזהו מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכו'. למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ואתה בקרבנו השם, ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. היינו שירמיה צועק להשם יזבוח שהושיענו בזכות תבילת מקווה ישראל, שעל ידי זה יזכו להמשיך הרוח חיים ממקור מים חיים כנ"ל, שזה עיקר הישועה מכל הצרות שהם המונעים מזה. ועל כן מקווה לשון תוחלת ותקווה, כי זה עיקר התקווה, שעל ידי זה יש לנו כוח לסבול האיסורים של המונעים ולהתגבר ברצון דקדושה עד שנזכה לשבר כולם. בחינת לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. וכמו שפרש רש"י שצריכים לקוות כיווי אחר כיווי, שזה זוכין על ידי טבילת מקווה, שנמשך אז על האדם מהרה וקדושה מרוחו של משיח, שעל ידי זה זוכה אחר כך להתפלל ולעסוק בתורה ברצון חזק וחשק חדש. וכמו שמרגישין על פי רוב בחוש, שנמשך על האדם רוח חיים וחשק דקדושה על ידי טבילת מקווה הקדושה. ועל ידי גודל הרצון והחשק מתגברים לסבול הכל ולבלי לנטות מן האמת חס ושולם. רק להתחזק ולהתגבר בתוחלת והתקווה שהשם יתברך לא יעזוב את החפצים באמת, ויושיעם בוודאי למען שמו יתברך. ועל ידי זה משברים כל המיניות וכנ"ל. ועל כן באמת הפליג רבי עקיבא מאוד בשבח מעלת טהרת ישראל על ידי המקווה הקדושה. כמו שכתוב במשנה סוף יומה, אומר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארין ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים וכו'. ואומר, מקווה ישראל השם וכו'. כי מעלת טבילת מקווה עצומה וגדולה מאוד, אשרי ישראל שזוכין לזה וכנ"ל. וזה שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל בספר האלף בית, שטוב להישב במקווה תחת המים עד שלא יוכל להנשים, ועל ידי זה מבטלים דינים. כי צריכים לבטל עצמו ברצון חזק במסירת נפש, כדי שיזכה לקבל על ידי המקווה רוח חדש דקדושה וכנ"ל. ועל כן על ידי זה מבטלים דינים שהם המניות, כי עיקר כל המניות הם על ידי דינים. ועל כן מבטלים אותם על ידי טבילת מקווה, בפרט כששואה כנ"ל, שזהו בחינת רצון חזק במסירת נפש, שעל ידי זה משברין כל המניות וזוכים להוציא מכוח אל הפועל כנ"ל. כ"א. ועל כן על ידי הנפת העומר הוא מפל את החולקים והשונאים, כמו שכתוב, ובמלחמות תנופה נלחם בם. וכן בימי הספירה מכניעים המוסרים שהם המונעים, כמו שכתוב בספר האלף בית. כי על ידי עומר שעורים וספירה מכניעים ומשברים המניות, ועל ידי זה ממילא נופלים השונאים והמוסרים שהם המניות וכנ"ל. וזה שהיית בזוהר הקדוש, עומר שעורים יהיו בדיקו דאשת חיל שהם כנסת ישראל. כי המניות הם עיקר הבדיקה והניסיון והצירוף של כל אחד מישראל, שבודקין ומנסין ומצרפין אותו על ידי זה אם יוכל לעמוד בניסיון לשבר המניות. וכל מי שיש לו לב חזק ביותר ונוטה יותר אל האמת, מנסין ומצרפין אותו במניות גדולות וחזקות ביותר, כמו שכתוב השם צדיק יבחן. כמו שכתוב במדרש, הפשטני הזה, כל מה שהוא יודע שפשטנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר. כי זה עיקר ביאת האדם לזה העולם בשביל הבחירה שיעמוד בניסיון כנגד המניות וכנ"ל. ועיקר קבול הסתירה שהוא בחינת שבועות תלוי בזה. ועל כן קודם שבועות מונין 49 ימי הספירה, שעל ידי זה נזדקך כל אחד בבחינת כסף צרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. שבעתיים מבחינת נמתת ימי הספירה וכנ"ל. כ"ב. וזהו, מרחוק השם נראה לי, ואהבת עולם מאבטיך, על כן משכתיך חסד וכו'. כי כל הנבואה שניבא ירמיה שם נאמר על סוף הגולוס האחרון הזה, שמנחם שם את ישראל בנחמות גדולות ונפלאות, שאף על פי שירדו כמו שירדו, אף על פי כן השם לא יעזבם כמבואר שם. ועיקר הנחמה שאף על פי שבאחרית הימים האלה יהיה השם נדבך נסתר ונעלם ונתרחק מאוד מאוד, אף על פי כן, על ידי גודל האהבה וההשתוקקות והרצון הטוב של ישראל, יזכו לשבר כל המניות הבאים על ידי עוצם ההסתרות, וימשיכו החיות לקדושה של התגלות ידיעת אלוקותו ממרחק, היינו ממקום גבוה שהוא רחוק מאוד מאיתנו. וזהו מרחוק השם נראה לי, מרחוק דייקה וכנ"ל. ואהבת עולם מאבטיך וכו', היינו אהבה והשתוקקות ורצון, על ידי זה דייקה נזכה לקבל האמת שהוא בחינת התגלות אלוקותו ידבך. כי זה בחינת פי שניים הנ"ל, שאף על פי שיורד האדם כמו שיורד חס ושולם, אם הוא חזק ברצונו והשתוקקותו אל האמת לאמיתו, יכול לעלות על ידי הירידה דייקה למקום גבוה מאוד, שזהו בחינת ירידה תכלית העלייה. כי חסדי השם לא תמנו וכו', והעיקר על ידי הרצון וההשתוקקות, שעל ידי זה הצדיק האמת עולה למקום גבוה ורחוק יותר, וממשיך חיות חדשה ורוח חדש משם, שהוא בחינת פי שניים הנמשך ממקום עליון ורחוק מאוד וכנ"ל. כ"ג. וזהו בחינת גודל הרעש והקטגוריה שנתעורר בכל פעם על המקורבים לצדיק האמת, ובפרט עתה. כי מחמת שמעשי הדור אינם עולים יפה, ואף על פי כן נמצאים אנשי אמת שחפצים ומשתוקקים אל האמת לאמיתו, והשם יתברך חפץ חסד ורוצה לקרבם אף על פי שהם כמו שהם, אבל אי אפשר לקרבם כי הם מרחוק מאוד, בבחינת ממרחק תביא לחמה, בבחינת מרחוק השם נראה לי, בבחינת בנת לרעים מרחוק וכנל. ולשם אי אפשר לעלות כי אם על ידי השתוקקות ורצון חזק מאוד. על כן שולחים עליהם מניעות עצומות עד הנפש ממש, שבאים על ידי תוקף רעש המחלוקת הגדולה מאוד, אשר רבים קמים על כל אחד ואחד עד שקשה לשבר המניעות. רק צריכים להתגבר ברצון להשתוקקות חזק מחדש בכל פעם, ועל ידי הרצון זוכים איכשהו לעבור הכל ולשבר כל המניעות, עד שיזכה על ידי זה דייקה להמשיך רוח חדש דקדושה ממקום רחוק וגבוה מאוד מאוד, שהוא בחינת פי שניים הנ"ל, שעל ידי זה יזכה גם הוא להתקרב להשם יתברך באמת. כי כל המניעות והמחלוקת משתתחים כל כך, עד שאי אפשר לשברם, כי אם על ידי רצון חזק במסירת נפש ממש. כי בוודאי צריכים מסירת נפש כדי שיסתלק ממנו בחיות שמכבר, ויזכה להוציא מכוח אל הפועל על ידי הרצון חיות חדש ורוח חדשה, שהוא בחינת פי שניים כנ"ל. כי זה בחינת כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה וכו', כמו שכתוב שם בכל הקפיטל ממדלת, כל היום כלימתי נגדי וכו', מכל מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם, אם שכחנו שם אלוקנו וכו'. הלא אלוקים יחקור זאת, כי הוא יודע תעלומות לב, כי עליך הורגנו כל היום וכו'. שכנגד האויבים המחרפים ומגדפים כל כך, ואינם מסתפקים בזה, וגם עומדים עלינו בכל עת להתנקם חס ושולם בחינם הלא דבר. ואנו אין לנו על מי להישען, כי אם על אבינו שבשמיים, כי הוא יודע תעלומות לב, שאנו חפצים רק באמת לאמיתו. והאמת הוא אחד ואי אפשר לשנותו לעולם. ורצון החזק האמיתי שלנו עד הנפש, בבחינת כי עליך הורגנו כל היום וכו'. היינו רצון במסירת נפש ממש כנ"ל. וזהו כי שחה לאפר נפשנו וכו'. היינו בחינת ונפשי כאפר לכל תהיה הנ"ל. ועל ידי זה קומה עזרת לנו, כי בוודאי יעזרנו השם יתברך ויפדנו מהם למען חסדו, הנמשך על ידי ההשתוקקות והרצון האמיתי של הקשרים החפצים באמת. כי חסד הוא בחינת אהבה והשתוקקות, בחינת אהבת חסד וכנ"ל. כ"ד. וזה שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק, תהום אמר לא ויהי וים וכו'. שבשעת מתן תורה בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו, היכן תורה? אמר לו, אצל בן עמרם. בא לו אצל משה, אמר לו, היכן תורה? אצל ים. בא לו אצל ים, אמר לו, היכן תורה? לא ביהי, לך אצל בן עמרם. בא לו אצל בן עמרם, אמר לו, היכן תורה? אצל תהום. בא לו אצל תהום, אמר לו, היכן תורה? אמר לו, אין עמדי, לך אצל בן עמרם. בא לו אצל בן עמרם, אמר לו, היכן תורה? אצל הקדוש ברוך הוא. וזה שאמר תהום לא ביהי, וים אמר אין עמדי, לא יותן סגור תחתיה וכו'. אבדון ומוות אמרו, ופרש רש"י המאבדין וממיתין עצמן עליה אמרו, באוזנינו שמענו שמעה, שהיגע בה מתקיימת בו. והנה כל רואה השתומם על דברי ההגדה הזאת, כי היא פליאה מאוד מתחילה ועד סוף. כי מתחילתה היא כשמה לו לשטן לשאול את הקדוש ברוך הוא על התורה, וכי אוהב תורה הוא? על אוסוינו את המקיימים התורה ומתגרה בהם מאוד. וגם למה היה צריך הקדוש ברוך הוא להשיבו למי מסר גנזי אוצרותיו? על ליועץ למלך נתנו? וביותר תמוע מאוד אף לבפלא, מה ראה מוישה להטעותו ולומר שהיא אצל הים ואחר כך שהיא אצל התהום? ואיך הוציא שקר מפיו חלילה? וגם כי לא ידע שאחר כך יחזור אליו? וגם אחר כך איך אמר שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, ולא באמת כבר מסרה השם יזבוח אליו? אך באמת הכל ניחא. ועיקר הכלל הוא שאי אפשר לקבל את התורה בכל אדם ובכל זמן. דהיינו שיזכה לקיים את התורה ולהבין דרכי התורה על מכונם, שזה עיקר בחינת קבלת התורה בכלל ובפרטיות בכל אדם. כל זה אי אפשר, כי אם על ידי הגיעות גדולות שצריכים לשבר מיניות עצומות קודם שזוכה כל אחד לבחינת קבלת התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יגעתי ומצאתי תאמין, מצאתי ולא יגעתי אל תאמין וכו'. והנה השטן, שנתן לו השם יזבורך כוח להתגרות כנגד הרוצה לקבל ולקיים את התורה. כי עיקר קיום התורה תלוי בזה, על ידי שיש שטן המונע ומסית אותו, שעל ידי זה יש לו בחירה. כי בלא בחירה אין מקום לתורה, כי בשביל זה לא מסר את התורה למלאכים, כי אם לבני אדם, מחמת שיש להם בחירה. ועיקר הבחירה על ידי השטן המסית והמונע, ועל כן יש לו כוח לקטרג תמיד, כידוע בדברי חכמנו ז"ל. ומחמת זה היה לו כוח לבוא לפני השם יתברך ולשואלו היכן תורה, כי הבין שהשם יתברך עוסק ניתנה לישראל ורצה לקטרג על זה, כי עדיין אינם כדאי לקבל את התורה. כי באמת ניתנה התורה לפני הזמן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, דבר ציווה לאלף דור. ועל כן בוודאי היה לו כוח לשאול את השם יתברך על זה, כי הוא ממונה על זה לשאול ולקטרג. השיב לו השם יתברך, כבר הוא אצל בן אמרם, ואם יש לך לטעון עמו ולהתגרות בו למה קיבל, לך אליו. הלך אצל בן אמרם ושאל אותו היכן תורה, כי אומר, היכן התורה שקיבלת למוסרה לישראל, אלוהינו על פי דין, כי עדיין אינם ראויים למסור להם התורה. ומוישה רבנו הבין תוכן דבריו עד איכן מגיעים, והבין שקשה לו להשיבו, כי באמת יש לו כמה טענות וכתרוגים שישראל עדיין אינם כדאים לקבלה. השיב לו משה בחוכמה אצל ים, וכוונו סוי כי עדיין לא מסרטיע בשלמות לישראל, רק התורה היא אצל ים, היינו שאין לך עדיין לקטרג על ישראל על קבלתה. כי התורה עדיין אצל הים, היינו שאין מי שישיג את התורה ויקיימה כראוי, כי אם כשהוא מרוצה לסבול יגיעות עצומות ולמסור נפשו לירד לתוך אם כים. רק הוא זוכה לבחינת קבלת התורה בשלמות. כי התורה עמוקה מני ים, ואין מי שיזכה לקבלה כראוי, כי אם אותן שהן בבחינת יורדי הים וכו'. כי רק הם מה ראו מעשה השם ונפלאותיו וכו'. ועל כן אין לך לקטרג על קבלתה, כי עדיין לאו כל אחד זוכה אליה, כי אם כשמוסר נפשו לירד לתוך הים בשבילה, ומישהו בבחינה הזאת בוודאי מגיע לו לקבלה. ועל כן רץ השטן תכף אצל הים ושאל לו היכן תורה, כי טעה וסבר שהדבר כפשוטו שהתורה בתוך הים, הוא צריכין לירד לתוך הים לקבלה משם. ועל כן שאל את הים היכן תורה, כי אם היא באמת בתוך הים, יעמודו אצל הים לקטרג ולמנוע כל מי שירצה לירד לתוך הים לקבלה משם. כי זה יש לו כוח לעמוד למסית ולמונע ולמעכב בכל מקום שנמצאת התורה שם, כדי שיהיה בחירה כנ"ל. והשיב לו הים האמת, לא בי, כי באמת אינה בתוך הים. מיד חזר השטן למשה ושאל לו עוד הפעם היכן תורה, מאחר שהים אומר לא בי. אמר לו משה אצל התהום, היינו שרצה להציל את עצמו מקטרוג השטן, והשיב לו מה לך להתגרות בזה שהים אמר לא בי. האמת היא כן, שגם מי שמוסר נפשו בבחינת ירידה לתוך הים, גם כן אינו זוכה לתבונת התורה בשלמות, כי אם כשיורד לתוך התהום. כי יש דרכי התורה שאי אפשר להשיגם, כי אם מי שיכול לירד לתוך התהום ממש. מיד רץ אצל התהום ושאל אותו היכן תורה כדי לקטרג נגד יורדי תהומות בשביל התורה. השיב לו התהום לא בי. חזר לו אצל משה. אמר לו אצל הקדוש ברוך הוא, היינו שמשה גילה להשטן פנימיות דעתו, מה שאמר תחילה שהתורה אצל הים והתהום, שאין כוונתו כמו שטעה השטן וסבר שכוונת משה כפשוטו, שהתורה בתוך הים ובתוך התהום, כי לא זהו כוונתו. כי עיקר כוונתו שאף על פי שקיבל את התורה עדיין גם עתה התורה אצל הקדוש ברוך הוא. כי אין מי שידע פנימיות התורה ודרכיה ואיך להכניס קיום התורה בעולם, כי אם השם יזבורך לבד. כמו שכתוב, אלוקים מבין דרכה. רק מה שאמר שהתורה אצל הים והתהום, כוונתו שאי אפשר לבוא לבחינת קבלת התורה באמת בכל עת. כי אם מי שסובל יגיעות עצומות ומשבר מניעות גדולות כמו יורדי הים ויורד לתוך התהום ממש. ועל כן אין לך לקטרג על זה, כי מי ששבר מניות כאלה, בוודאי מגיע לו לקבל את התורה. וזהו, לא יותן סגור תחתיה וכו', כי אין יכולים לקנותה בדמים רבים וכו'. רק אבדון ומוות אמרו באוזננו שמענו שמעה. היינו שמאבדין וממיתין עצמן עליה אמרו באוזננו שמענו שמעה. שהיגע הבא מתקיימת בו. היינו שעיקר קבלת התורה וקיומה הוא במי שממית ומאבד עצמו עליה, לסבול הגיעות עצומות ולשבר כל המיניות על ידי תוקף הרצון והחשק. וזה היה כוונתו במה שאמר שיצל הים והתאום. כי אין הכוונה שירד האדם לתוך הים והתאום ממש להוציא אותם משם. רק העיקר הוא הרצון והחשק שיהיה מרוצה באמת לסבול מסירת נפש, אפילו לירד לתוך הים והתאום ממש בשבילה. אבל תכף כשהוא מרוצה לכך ברצון חזק באמת, עוזר לו השם מזבוח לקבלה מיד, כי על ידי הרצון משבר כל המניות וזוכה לקבלה כראוי כנ"ל. וזהו, לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא למור וכו'. וכמו שפרש רש"י, שאם הייתה בשמיים היית צריך לעלות אחריה, ואם הייתה מעבר לים היית צריך לעבור אחריה. אך באמת קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, שהעיקר תלוי ברצון שבלב ובפיו, כי צריכים לדבר הרצון והכיסופים בפיו כדי להוציא מכוח אל הפועל. ותכף שהוא מרוצה על הכל באמת, אפילו למסור נפשו לעלות לשמיים ולירד לתוך הים בשביל התורה, תכף הוא זוכה אליה. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואין הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מניות שלא יוכל לשברה ממרצה, והעיקר על ידי תוקף הרצון כנ"ל. נמצא שכל דברי משה רבנו להשטן אמת וצדק, מה שהשיב לו תחילה שהיא אצל הים והתהום, ומה שאמר לו בסוף שהיא אצל הקדוש ברוך הוא, כי הכל אמת. שעדיין היא קרה אצל השם מטבח, ואי אפשר להמשיכה כראוי בכל אדם ובכל דור ודור, כי אם על ידי רצון חזק במסירת נפש, עד שיתרצה לירד לתוך הים והתאום כנ"ל. ועל ידי זה הרצון יזכה לשבר כל המניעות המשתתחים לפניו כים ותאום ממש, ויזכה לעבור על הכל בשלום וכנ"ל. וגם, דחה בזה את השטן שאין לו לקטרג עוד על קבלת התורה, כי עדיין היא אצל הקדוש ברוך הוא, וצריכים יגיעות גדולות לשבר מניות עצומות קודם שזוכין אליה כראוי. ועל כן מה לך לקטרג? כי הלו אתה עושה את שלך בשלמות, ואתה מזמין לכל אחד מניות עצומות מכל הצדדים. ובפרט על ידי בני אדם גדולים שאתה מתלבש בהם להסיט ולמנוע את כל אחד, שאלו המניות גדולים מהכל. ואם נמצאים איזה אנשים שחסים על נפשם ומסתכלים על האמת ומשברים המניות על ידי תוקף חשקם ורצונם, בוודאי מגיע להם לקבל את התורה כפי המניות שמשברים על ידי תוקף רצונם וכנ"ל. וזה שסיים שם במענה הנ"ל, אז ראה ויספרה וכו'. ופרש רש"י, ספר אותיותיה כפולות ופשוטות, ראשונה ואמצעית ואחרונית. אמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא. כי עיקר הוא האמת שמי שמסתכל על האמת לאמיתו ואינו חפץ להטעות את עצמו, בוודאי יזכה לידע היכן האמת, ובוודאי יהיה לו רצון חזק באמת עד שישבר כל המיניות כנ"ל. המשך ההלכה מאות חפאה עד סוף ההלכה בהקלטה הבאה, הקלטה מספר 2, בעזרת השם יתברך.